Trójka budzi. A ten sygnał oznacza, że na zegarze jest piąta. To taka pora, kiedy niektórzy z Państwa już na nogach i już zaczynają dzień, ale są też tacy, którzy jeszcze leżą, jeszcze śpią, więc może zaczniemy dzisiaj tak delikatnie, po cichu. Po cichu, po wielkiemu cichu idu sobie ku miastu na zwiadu i idu i patrzu. Trójka budzi jazz and bass. Państwo doskonale znają to hasło, bo ono nam przyświeca już wiele, wiele, wiele tygodni, w każdą sobotę od 5 do 6. Witamy dzisiaj bardzo ciepło i serdecznie. Ewa Wichrowska program zrealizuje, a ja się nazywam Michał Grabek-Grabkowski i miałem dla Państwa jak zwykle wielką przyjemność ten program przygotować. Patrzę na zestaw piosenek, który dzisiaj wybrałem. Mogę zdradzić tylko tyle, że pod koniec audycji zabiorę Państwa na koncert grupy, która pojawia się co jakiś czas. Można powiedzieć, że regularnie w tym naszym paśmie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem pan Grzegorz rozpoczął, ponieważ pan Grzegorz przekazał nam nową piosenkę. Mogłeś być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni. To mogę być ja, to możesz być ty, płaszcz z wełny utkany, czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić. Wychodzę z domu, dom na klucz

i połowę lat. Dobrego słuchasz to dnia. Śpiew na dwoje, serce moje na dwoje los, aż do... A tu ja ten domowy, wyjrzał z kąta, bez ty ja straszy to, mój smak i chudo, wyciągać się jedno, nie tak. Się. Każdy dzień tylko sobie wiesz i słońce i deszcz, łzy i śmiech. Wiedzie się czy się nie wiedzie, wiesz sobie i znikdzie nie wie. Nie, nie dziel się, życie ma wtedy lepszy smak. Hej, przetań się sam, przetań sam. Ja ci gram, ja ci gram ten do gram. 14 minut po godzinie 5, trójka budzi jazz and bass. No teraz bardziej jazz. W tej audycji czasami Państwu coś czytam albo staram się czytać. I tak będzie w tym momencie. Spośród napisanych przeze mnie piosenek Dzielę z Tobą Dzień na Dwoje należy do kilku moich ulubionych, ale też i najbardziej pechowych, i to przez fakt, że do jej powstania przyłożyli rękę dwaj najznamienitsi artyści tamtych lat. Wojciech Młynarski, poeta i tekściarz, któremu chciało się bawić ze mną w układanie sensownych słów do wcale niełatwych jazzowych podziałów do rzadko jeszcze wtedy pojawiającej się piosenki jazzującej, Drugi to Zbigniew Wodecki, w tym czasie u progu wielkiej kariery. Wszechstronnie uzdolniony instrumentalista, genialny wokalista, śpiewający jeszcze wtedy utwory innych kompozytorów, później robił to coraz rzadziej. Nikt inny poza Wojtkiem nie był w stanie napisać tego rodzaju tekstu, a oprócz Zbyszka nie wyobrażam sobie nikogo, kto mógłby sprostać wymogom wokalnym utworu. Dzielę z tobą dzień na dwoje. No i przypomina się nam maj, prawda? Tego roku, kiedy ukazała się płyta Wodecki Jazz 70 Dialogi, bo od początku, od premiery każdego singla w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, my spotykaliśmy się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia z tym materiałem. To przypominam stare, gdzieś odgrzebane, wyciągnięte z szuflady kompozycje Zbigniewa Wodeckiego w nowych aranżacjach stworzone przez współczesnych muzyków. Pomysłodawczynią całego projektu jest córka pana Zbigniewa. Jeżeli ktoś z państwa jeszcze tej płyty nie słuchał, jeżeli ktoś z państwa jeszcze tej płyty nie ma, jeżeli ktoś z państwa jest bardzo ciekawy, no to z całego serca polecam ten krążek. Wodecki Jazz 70 Dialogi. A dzisiaj okazja ku temu dobra, bowiem utwór Dzielę z tobą dzień na dwoje ukazał się ponownie na małej płytce, jak to się kiedyś mówiło, a tak naprawdę jest trzecim singlem z tego wydawnictwa. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dla niektórych środek nocy, dla mnie to przepiękny początek dnia, pisze pani Alina. I jeszcze pan Wojtek tradycyjnie pozdrawia wszystkich słuchaczy i całą naszą wesołą, sobotnią ekipę. Pan Wojtek z drogi do pracy. Okej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to teraz kolejna nowość, tym razem z Wielkiej Brytanii. More than a hustler. Tak, dokładnie. Taki jest tytuł i to świeże, tak jak powiedziałem, nagranie z Wielkiej Brytanii, a konkretnie z obozu Ezra Collective. Tak, to zespół, który występował w naszych sobotnich spotkaniach i tutaj zupełna świeżynka razem z Nowelistem. Zobaczymy, jaki to będzie album. Jedno jest pewne, panowie z Ezra Collective potrafią dobrze zagrać jazz w ten brytyjski, współczesny sposób. 20 minut po godzinie 5. Pani Katarzyna pyta,

Tak, Sons of Kemet, celowo zaraz po Ezra Collective, tak jak Ezra Collective dawno nie grali w naszym sobotnim paśmie, a przecież lubimy załogę dowodzoną przez Shabaka Hutchinsa, w której to na przykład na tubie gra kto? Tak, Theon Cross, i to było słychać od razu. Hustle, proszę bardzo, z płyty Black to the Future. A teraz artysta, który nazywa się Masaki Yoshida, pochodzi z Japonii, ale ukrywa się pod pseudonimem Anchor Song i przebywa w Wielkiej Brytanii. Do do do.

your own zone. The drugs have let you into your own. Into your own. Trying to talk sense. Absurd, aggressive defense. Speaking in past tense. Ooh, yeah. Oh, you bitching tonight. Ooh, yeah. Don't get me started. Devil trying to steal your vibe. One second you're laughing, the next you're trying to hide. Look at me like I'm the devil trying to steal your vibe. One second you're laughing, the next you're trying to hide. Five stories emerge. Useless content, no one's heard. No one's heard. Into your world, cheat yourself. No truth is told. No truth is told. Don't get me started. Don't get me started. You are bitching at time. Oh, on the carpet. Your soul misguided. Your soul. Invisible Things, tak zatytułowany jest album Aurora Deranes i proszę mi uwierzyć, że jeszcze nie mogę się uwolnić od tego materiału, stąd wraca dziś ten północno-londyński skład na antenę programu Trzeciego Polskiego Radia. Around me now, I can't sleep, can't speak no more. Wanna feel you next to me, but I can't reach. Driving through my brains, it's the only place it takes me. Feel my heartbeat break, but I can't move from solid. No, paralyzed from head to toe. You got me fooled. Try to escape, I'm stuck. Try to scream but nothing comes out from my lips. I want you to rescue me, but you don't know that I'm here. It's make-believe. Am I still dreaming? I don't know what to do. I am frozen, help me move out of this deep slumber. Pull me out of this parallel. Try to escape. I'm stuck. lullaby. Yeah, yeah, yeah, sing me a lullaby. Pięknie zagrana i pięknie zaśpiewana od początku do końca Invisible Things, Aurora D. Reigns. Dziękuję Ewie Wychrowskiej za realizację programu. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i zostawiam Państwa na wspaniałym koncercie. Zespół Państwo znają, ale celowo go nie zapowiem. Thank you.